Η 93η σούρα Αδ-Δούχα, το ηλιόλουστο πρωινό, σε 11 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Wad-Duha. Μα την ώρα του ηλιόλουστου πρωινού. Wal-layli idha saja. Και μα τη νύχτα όταν σκεπάζει τα πάντα. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Δεν σε έχει εγκαταλείψει ο Κύριός σου, ούτε σε μίσησε. Και οπωσδήποτε η μέλουσα ζωή θα είναι καλύτερη για σένα από την πρώτη, την τωρινή. Και ο Κύριός σου θα σου δώσει ό,τι ποθείς και θα είσαι ευχαριστημένος. Alam yajidka yatiman fa'awa. Μα δεν σε βρήκε ο Αλλάχ ορφανό και σου έδωσε καταφύγιο και φροντίδα. Wa wajadaka dallan fahada. Και σε βρήκε στην άγνοια της θρησκείας του Αλλάχ και σε καθοδήγησε. Wa wajadaka a'ilan. Και σε βρήκε σε ανάγκη, φτωχό, και σε έκανε πλούσιο, ανεξάρτητο. Γι' αυτό μη μεταχειρίζεσαι με τραχύτητα τον ορφανό. Και όσο γι' αυτόν που ρωτά, που ζητά βοήθεια, μην τον αποκρούεις με σκληρά λόγια. Και όσο για τις ευεργεσίες του Κυρίου σου, να τις διηγήσει.